السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. الحمدللہ. جی آج میں آپ کے ساتھ ایک نئی سیریز کے ساتھ حاضر ہوں. اچھا یہ سیریز کیوں شروع کی جا رہی ہے کہ میری آن گوئنگ جو کلاسز ہیں جو اعراب القرآن واٹس اپ پہ میرے پاس موجود ہیں بیسیکلی یہ ان کے لیے تھی, ان کو میں پڑھانا چاہ رہا تھا, تو اسی طرح یوٹیوب پر بھی آ جائے گی. اور مزید یہ کہ اس کی ایک میں نے بک پریپیئر کی ہے, میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس بک پر کام کیسے کرنا ہے, کیسے اس کو آپ اس میں ایڈیٹنگ کریں گے. بک کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہوگا, آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. بہت مشہور کتاب اربعین النووی, نبوی رحمت اللہ علیہ کی کلیکٹڈ احادیث ہیں, تقریباً 43 کے قریب ہیں, لیکن اس کو نام اربعین کا دیا گیا ہے, یعنی 40 احادیث ہیں. یہ 40 احادیث بہت امپورٹنٹ اس طرح سے ہیں کہ یہ ہمارے یعنی دین اسلام کے ہر پہلو کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں, اور عموماً آسان احادیث ہیں اور چھوٹی احادیث ہیں, سوائے ایک یا دو ایک احادیث ایسی ہیں جو تھوڑی لمبی ہیں, اور ادروائز نارملی احادیث مختصر ہیں. سیکھنے میں بھی آپ کو آسانی رہے گی, یاد کرنے میں بھی آسانی رہے گی, اور ایک احادیث کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو جائے گا. میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بار بار اس چیز کا ان سے ریکویسٹ کیا کرتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ احادیث کی عربی پر بھی پوری توجہ دیں. قرآن مجید کو احادیث کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے. بہت ساری جگہ پر احادیث کی ضرورت پڑتی ہے, اور احادیث کے بغیر ہم اس آیت کی وضاحت حاصل نہیں کر پاتے ہیں. بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن جس طرح ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام مبارک اپنی زبان سے پڑھتے ہیں, اور ہم خوش قسمت سمجھتے ہیں خود کو, اور ہم خوشی محسوس کرتے ہیں, جیسا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اب یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں, یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. اللہ نے یہ فرمایا ہے. میں اپنے زبان سے بڑھ کر خوش ہو رہا ہوں کہ یار دیکھو میں اپنے رب کی بات کو کاپی کر رہا ہوں, اس کو پڑھ رہا ہوں. سو اسی طرح احادیث مبارکہ بھی ہمارا یہ یقین ہے کہ یہ وہی الفاظ ہیں, اور صحابہ میں اس نے صحابہ کرام نے اس میں پوری ایمانداری اور دیانتداری سے کام لیا, اور اس کی حفاظت بھی یقیناً رب نے فرمائی ہے. کہ اتنی سٹرانگ چین ہوتی ہے, کوئی دنیا کا نالج ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی اتنی سٹرانگ چین پرووائڈ کر سکتا ہو کہ جی یہ بات فلاں نے ایسے ہی کہی, فلاں نے ایسے ہی کہی, فلاں نے ایسے ہی کہی, فلاں نے ایسے ہی کہی. کوئی دنیا کا علم ایسا نہیں ہے جو یہ چین پرووائڈ کر سکتا ہے, سوائے حدیث کے. کہ حدیث کا علم ایسا ہے کہ جو یہ چین پرووائڈ کر سکتا ہے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمائی ہے. ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی نے پڑھی, اور اس نے اس میں حج اور روزے کے الفاظ کو آگے پیچھے کر دیا. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر تنقید کی, انہوں نے کہا نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات یہ لفظ پہلے فرمایا ہے اور وہ بعد میں فرمایا ہے. جواب دینے والے نے کہا کہ آگے پیچھے کرنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا, بات تو وہی ہے. انہوں نے کہا نہیں, بات وہ نہیں ہے, بات ایسے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا ہے, یہ لفظ پہلے اور یہ بعد میں ہے. اتنا اسٹرانگ صحابہ نے احادیث کو پیش کیا ہے. میری اللہ سے دعا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو حدیث میں نعوذ باللہ شک کرتے ہیں, یا وہ جو خود شک پر ہیں اور شک کے بیج بوتے ہیں, اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے احادیث کی حفاظت فرمائی ہے, اور ساتھ ساتھ وہ بزرگ جو اس کو لے کر چلے ہیں انہوں نے بھی پورا پہرا دیا ہے حدیث کے اوپر. کوئی ٹینشن کی بات نہیں, یہ احادیث ضعیف اور یہ الگ ٹاپکس ہیں. بہرحال اتنا ہمارا یعنی یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ صحیح بخاری, صحیح مسلم, جو بھی یہ صحیح کتابیں ہیں ان میں صحیح احادیث, صحیح روایات موجود ہیں. تو یہ تو تھوڑا سا مختصر میں نے آپ سے بات کی ہے. بہرحال میرا یہ قطعی نہ یہ موضوع ہے نہ میں ادھر جاتا ہوں, کیونکہ میرا آپ کے ساتھ ایک تعلیم و تعلم کا جو ہے وہ ایک رشتہ ہے, اور میں اس رشتے میں یہ مزید ادھر ادھر کی باتیں نہیں لاتا. البتہ جہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے وہاں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر لیتا ہوں. تو احادیث کو ضرور اہمیت دیجئے, خود پڑھا کیجئے عربی میں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ادا کردہ الفاظ ہیں. محبت ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو آپ کے ادا کردہ الفاظ سے بھی محبت کریں, ان کو ویسے پڑھیں, ان کو ویسے سمجھنے کی کوشش کریں. یہ سب عربی اور یہ سب دین ہے, یہ کوئی دین سے باہر نہیں ہے. بہرحال تو میں پہلے آپ کو کتاب دکھاتا ہوں کہ اس کتاب پر آپ نے کیسے کام کرنا ہے، پھر انشاءاللہ مزید بات کروں. جی تو یہ وہ کتاب میں نے جو بنائی ہے 40 احادیث کی، 87 تقریباً اس کے پیجز ہیں. آپ اس کو پرنٹ کر سکتے ہیں، پرنٹ کر کے اس پہ کام کر سکتے ہیں. یہ میں نے تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کیا تاکہ میں آپ کو دکھا سکوں. ایک حدیث مبارکہ ایسے ہوگی، پھر اس کے نیچے لکھا ہوگا کہ مذکورہ حدیث میں سے فعل، ماضی اور مضارع کے آپ جو فعل ہیں ان کو الگ الگ کریں. آپ کیا کریں گے، حدیث میں آئیں گے، جیسے اس میں آگے نوا جو ہے یہ فعل ماضی کا صیغہ اٹھا کے آپ اس کو فعل ماضی میں لکھ دیں گے. آگے چلیں گے کوئی آپ کو فعل مضارع کا مل گیا، یصیب فعل مضارع کا، اس کو مضارع میں لکھیں گے. امر مل گیا تو امر میں لکھیں گے. پھر کیا کریں گے کہ ہم نیکسٹ آپ کو جو کام کرنا ہوگا کہ جو اوپر آپ نے ماضی اور مضارع کے افعال نکالے ہیں ان کا مادہ لکھیے، پھر ان کے ابواب لکھیں، ان کے باب ساتھ ساتھ لکھیں. نیکسٹ پھر آپ سے ایک کام اسی حدیث میں کروایا جائے گا کہ مذکورہ حدیث میں واحد، مثنی یا جمع کے جو اسما بھی ہیں، چاہے اس میں ضمیر ہی کیوں نہیں ہے، یعنی آپ کو ہو ضمیر مل رہی ہے آپ ہو لکھیں، ہما مل رہی ہے ہما لکھیں، ہم لکھیں، چونکہ یہ تمام اسما ہیں، الذین، ما موصولہ، یہ تمام اسما ہے، جو بھی اسم کی کیٹیگری میں آ رہا ہے نا اس کو اٹھا کے یہاں پہ لکھ دیں، واحد، مثنی، جمع. اب مزید آپ کی ہے کہ آپ جس طرح نیاتن ہے تو نیاتن کا واحد کیا ہوتا ہے، نیتن ہوتا ہے، تو اس طرح سے آپ خود بنانا چاہیں وہ آپ پر ہے. پھر کیا کام کریں کہ اس حدیث میں سے آپ مرکبات الگ کریں، دیکھیں گے مرکب توصیفی ہے اس کو یہاں لکھ دیں، مرکب اضافی ہے اس کو یہاں لکھ دیں، مرکب اشاری ہے، مرکب جاری ہے اس کو یہاں پر لکھ دیں. یہ آپ جب ایک حدیث پہ اتنا تھوڑا وقت گزاریں گے نا آپ کو اندازہ ہوگا. نیکسٹ ہوگا کہ حدیث مبارکہ میں موجود افعال کے فاعل اور مفعول لکھیں. اب آپ یہاں پر فاعل کو الگ کریں گے حدیث میں سے اور مفعول کو الگ کریں گے، کہ یعنی فاعل کے صیغے اور مفعول کے صیغے، صرف فعل میں نہیں بلکہ ویسے بھی اگر حدیث میں کوئی اسم الفاعل یا اسم المفعول کا صیغہ ہے اس کو اٹھا کے آپ یہاں کریں گے، آپ کی بہت بہترین پریکٹس ہوگی. نیچے آپ کو آپشن دیا جائے گا کہ اپنے الفاظ میں ترجمہ کریں. اب آپ اپنے الفاظ میں اس حدیث کا ترجمہ کریں، اور میں آپ کو یقیناً حدیث کے ساتھ جو اس میں سے جو ایکسٹریکٹ ہوگا نا، جو سبق حاصل ہوگا، وہ بھی میں آپ کو ایٹ دی اینڈ آف حدیث وہ بھی شیئر کروں گا، جسے ہم مختصر تشریح کہہ سکتے ہیں کہ اس حدیث سے ہم نے سیکھا کیا کیا ہے. تو اس میں سے آپ پوائنٹ اپنے الفاظ میں یہاں لکھ سکتے ہیں. جب آپ 40 احادیث مکمل کر لیں گے تو یقیناً آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے کیا سیکھا. آئیے اب ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں اور آج سے اس کی ابتدا کرتے ہیں. جی تو پہلی حدیث، الحدیث الاول، پہلی حدیث، یہ پہلی حدیث ہی بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ اپنی نیت یہی رکھیے گا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث کو سیکھنا چاہتے ہیں اور اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں. اس کا ایکسٹریکٹ آؤٹ صرف عربک نالج نہیں بلکہ عمل ہمارا مین امپورٹنس ہے، کہ ہم نے عمل کرنا ہے، اس حدیث کو سیکھنا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے. نہ صرف اپنی زندگی پہ اپلائی کرنا ہے بلکہ اپنے جاننے والوں، اپنے قریبی، جو بھی ہمارے باؤنڈری میں آتے ہوں انہیں بتانا ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. سو پہلی حدیث ہے، انا امیر المؤمنین ابی حفص رضی اللہ عنہ عمر بن الخطاب قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولی فہجرته الى اللہ ورسولی ومن كانت ہجرته لدنیا یصیبها او امرأة ینکحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ. چلتے ہیں جی حدیث کی طرف. ان حرف جر ہو گیا، ان امیر المؤمنین، امیر المؤمنین مرکب اضافی ہے، ان امیر المؤمنین یہ مجرور ہوا. امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابی حفص. اچھا اس کا بھی ہو سکتا ہے کہ یا تو یہ عطف ہے اس پر کہ ان ابی حفص ان عمرہ، یہ بھی حالت جر میں ہے، یہ بھی حالت جر میں ہے. سو ان امیر المؤمنین، ان ابی حفص، ان عمر بن الخطاب، یہ آپ کی یعنی بیسیکلی آپ کی جسے کہہ رہے ہیں نا کہ چونکہ بڑے صحابی ہیں، خلیفہ ہیں، تو ان کو جیسے کہ ایک ہی آدمی کے کئی اس کے نام پکار دینا اس کی شان کے لیے، تو یہ ان امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب. سو ابن الخطاب جر کیوں ہے؟ کہ یہ صفت ہے عمر کی، اور عمر حالت جر میں ہے، کہ امیر المؤمنین ابو حفص ان کی کنیت تھی اور ابن الخطاب یہ ان کے والد کا نام تھا. سو قالا، فعل ماضی کا صیغہ ہوا فاعل، اور وہ کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مقولہ ہو گیا، یہ پورا مقولہ. سمعت اس کا آنا ہو گیا فاعل، سمع یسمع فعل ماضی کا صیغہ. سمعت میں نے سنا، رسول اللہ حالت نصب میں ہوگا، مرکب اضافی مفعول ہے، کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول کہتے ہوئے, اور یہ یقول جملہ حال ہے رسول کا, حال ہے. سو ذوالحال یہ پورا مرکب اضافی ایکچولی ذوالحال ہو گیا, اور حال ہے فعل مضارع کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. اس کے بعد ہے حدیث, کیا فرماتے ہوئے سنا, انما الاعمال بالنیات. ان حرف تاکید مائے کافا جس نے انا کا افیکٹ روک لیا. الاعمال مبتدا ہو گیا, عمل ان کی جمع الاعمال, اور یہ با حرف جر بن نیات, نیت ان کی جمع. اچھا یہ تو ہو گیا مبتدا, اور بن نیات اب یہ قائم مقام خبر ہے, خبر ایکچولی حالت رفع میں ہوتی ہے, تو اس کو قائم مقام خبر عامی لہجے میں کہہ دیتے ہیں, لیکن اصل میں جو اس کا عربک میں نام ہے وہ ہے شبہ جملہ, یعنی جملہ کی طرح جس میں بھی حرف جر آ جائے اسے شبہ جملہ کہتے ہیں. تو یعنی مبتدا الاعمال بن نیات شبہ جملہ خبر ہو گئی. سو اچھا ہوا کیا کہ الاعمال, یہ با کو علماء کہتے ہیں کہ یہ با ایکچولی یہاں پہ با سببیہ ہے کہ اعمال کا سبب بیان کیا جا رہا ہے, کہ الاعمال تمام اعمال بن نیاتی ان کا جو دار و مدار ہے وہ کس پر ہے, نیتوں پر ہے, کہ تمام اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں, ان کا جو رزلٹ ہے وہ نیت کے مطابق نکلے گا. سو انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال نیتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, یعنی اگر یہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ نیت کی بنیاد پر ہوگا, یہ ہم آخر میں دیکھیں گے کہ وہ کیسے کیسے ہم اس کو ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں. آگے ہے وانما لکل امرئ ما نوى, پھر وہی ان حرف تاکید مائے کافا ہو گیا, اس میں آ جائیں اس میں مبتدا خبر کیا ہے, لام حرف جر کل, یہ امرؤن, اچھا امرؤن واو ہو تو پھر ہوگا امرؤن, امرؤن یہ اصل میں حمزہ ہے, حمزۃ الوصل ہے. سو امرؤن امرؤن امرؤن امرؤن اس کا مطلب ہوتا ہے آدمی, کوئی بھی آدمی. سو کل امرؤن کل کل امرؤن کل بیسیکلی کلو تھا تو لام کی وجہ سے جر سے لگا کلو مضاف بنتا ہے. سو لکل امرؤن ہر آدمی کے لیے, یہ آپ کا خبر قائم مقام خبر مقدم ہو گیا کیونکہ حرف جر آ گیا, ہم اس کو مبتدا نہیں کہہ سکتے, یہ آپ کا مبتدا ہے. ما نوا یہ ما موصولہ ہے اور نون واو یا مادہ نوا ینوی بابدارہ باس ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے نیت کرنا, ہم پڑھتے تھے نا نوائی تو میں نے نیت کی. سو لکل امرئم ما نوا یہ ہو گیا آپ کا مبتدا مؤخر, مبتدا مؤخر. سو بنا کیا, انما لکل امرئ ما نوى, ہر آدمی کے لیے اس کی نیت ہے جو اس نے کی, یعنی ہر آدمی کی نیت ہے جو اس نے کی. انما لکل امرئ, ہر آدمی کے لیے ہے ما نوى جو اس نے نیت کی. پس فمن کانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ, اس پہ آئیے. من شرطیہ بن رہا ہے, من سو من ایک تو شرطیہ بن گیا اور اس میں موصول, اس میں موصول آپ کو پتا ہے کہ یہ اعراب رکھتے ہیں, تو یہ یہاں پہ آپ کو بن رہا ہے من کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولی فہجرتہ الی اللہ رسولی. سو یہ من شرطیہ بن گیا, کانت فعل ماضی ناقص کانا یکون سے, سو کانت ہو گیا واحد مونس کا سیگا, اس کا اسم کیا ہے ہجرتہ, ہجرتہ, اور ہجرتہ بھی جو ہو ضمیر ہے یہ اس من کی طرف جا رہی ہے. سو فمن کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ, سو الی اللہ و رسولہ یہ دونوں متعلق ہو گیا, متعلق خبر جو یہاں پہ موجود نہیں جسے ہم قائم مقام خبر کہہ دیں گے. سو فمن کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ واوتفوا الی کا اثر آئے یہاں پر, جس کی ہجرت ہوئی اللہ اور اس کے رسول کی طرف, یعنی جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف, فہجرتہ الی اللہ رسول, یہ جواب شرط ہو گیا, ہجرت ہو پس ہجرت ہوئی اس کی الی اللہ و رسولہ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف. آگے بات چلتی ہے ومن کانت ہجرت ہو, یہ سیم وہی ہے, من کانت ہجرت ہو لام حرف جرایا لدنیا, دنیا کے لیے ہوئی, من کانت ہجرت ہو لدنیا, جس یہ پورا جملہ شرطیہ بن گیا نا, اس کا جواب شرط یہاں پہ ہے, یہ جواب شرط ہے, من کانت ہجرت ہو لدنیا جس کی ہجرت ہوئی دنیا کے لیے. اچھا یہ دنیا کے صفت آ گئی, یوسیبوہا اصابہ یوسیبو, یعنی حاصل کرنا, یا اصابہ یوسیبو کا مطلب ہوتا ہے حاصل کر لینا, لگ جانا, مل جانا. دنیا یوسیبوہا ہوا اس کا فاعل, اور ہا واپس دنیا کی طرف, چونکہ ہا مونسی اس کا مفعول ہوا, من کانت ہجرتہ لدنیا یصیبہا. اب یہ ہوا کون ہے؟ یہ ہوا وہی من ہے. من کانت ہجرتہ لدنیا یصیبہا, جس کی ہجرت ہوئی دنیا کے لیے کہ وہ اس کو حاصل کرتا, یعنی جس کو وہ حاصل کرے, او امراتن, یا پھر امراتن, یہ عورت کو کہتے ہیں, نکر آ رہا ہے. اب یہ جر کیوں ہے؟ یہ لام حرف جر کا افیکٹ ادھر آیا, یہ عطف ہوا ہے. یا پھر کسی عورت کی طرف, وہ من کانت ہجرتہ لدنیا او لامراتن, یا پھر کسی عورت کے لیے اس نے ہجرت کی. یہ اس عورت کی صفت ہے کہ وہ عورت کیسی تھی, ین کی ہوا, نہ کہا ین کی ہو, باب دوربا سے نکاح کرنا, ہوا اس کا فائل, اور وہ کون ہے؟ وہی من کانت پیچھے. ہاں یہ امرا کی طرف جا رہے کہ یا اس کی ہجرت کس لیے تھی؟ کسی عورت کی طرف تھی کہ اس سے وہ نکاح کرتا. فہجرتہ, پس ہجرت ہوئی اس کی, الی حرف جر, کس کی طرف؟ ما ہاجر الیہ, ما موصولہ, ہاجر یہاجر باب مفعلہ, ہا جیم را مادہ, ہاجر یہاجر ہجرت کرنا, ما موصولہ, ہاجر الیہ, ہاجر پیچھے ما کی طرف. پس اس کی ہجرت ہوئی, الی ما ہاجر الیہ, جہاں اس نے, جس کی طرف اس نے ہجرت کی. تو یعنی اصل میں مقصد وہی تھا, اس میں ایک عمل دکھایا گیا, ہجرت کا عمل ہے. بیسیکلی یہ ایک واقعہ ہے, ایک صحابی, انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی ایک عورت سے نکاح کے لیے. تو صاحب اس کو, ان کو نام بھی دیا گیا تھا شاید مہاجر مکیس کا نام دیا گیا تھا. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا کہ لوگ جو ہے یہ اعمال کو مکس کر رہے ہیں کہ اصل میں تو اس کا مقصد تھا نکاح کرنا لیکن اس کو ہجرت کا نام دیا گیا, تو آپ نے یہ حدیث فرمائی تھی کہ اتنا بڑا عمل ہجرت کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا, سو اس ہجرت کے عمل کو کسی دوسرے عمل کے ساتھ جوڑ دینا یہ مناسب نہیں تھا. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیتوں کی تشریح فرما دی, اور اس حدیث نے پورے دین کو اپنے اندر سمو لیا, پورے دین کو اپنے اندر لے لیا. آئیے اب وہ پوائنٹ دیکھتے ہیں جو ہم نے اس حدیث مبارکہ سے سبق حاصل کیا. سو انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. انما لکل امرئ ما نوی, ہر آدمی کے لیے وہ ہے جو جس کی اس نے نیت کی. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ, جس نے ہجرت کی اللہ اس کے رسول کی طرف, فہجرتہ الی اللہ و رسولہ, پس اس کی ہجرت ہوئی اللہ اس کے رسول کی طرف. ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبہا, جس نے ہجرت کی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے, او امراۃن ینکحہا, یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے, فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ, اس کی ہجرت ہوئی اس کی طرف جو اس جس کے لیے اس نے کی. یعنی وہ اپنی نیت کو اب یہاں پہ مکس نہیں کر سکتا کہ وہ یہ کہہ دے کہ چلو یہ بھی ساتھ کام ہو گیا اور یہ بھی ہو گیا. نہیں, نیت جو ہو, جس چیز کی نیت کی تھی, ثواب اسی کا ملے گا. آگے میں آپ کو ایک سلائیڈ دکھاتا ہوں, پھر اس پر ہم دیکھتے ہیں. جی, تو حدیث سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے, آئیے وہ دیکھتے ہیں کہ ہم حدیث سے کیا کیا سبق لیتے ہیں. پہلا سبق, اچھی نیت کے اعمال پر فضیلت. یعنی اس حدیث نے تمام اعمال کو اپنے اندر سمو لیا ہے کہ جب تک ہماری ان کے لیے نیت درست نہیں ہوگی تو وہ ہمارا عمل نہ افضل ہوگا, نہ عند اللہ قبول ہوگا, نہ اس کی کوئی اہمیت ہوگی. تو جب تک ہم کسی بھی اچھے عمل کو اچھی نیت نہیں دیں گے تو ہمیں نتیجہ اس کا اخذ نہیں ہو سکتا, ہم اسے رزلٹ حاصل نہیں کر سکتے. اگلا پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, مختصر چونکہ مجھے بات کرنی, عوام اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے. ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں جو خیر کے ہیں اور اچھے اعمال ہیں, یہ دیکھ, برا عمل نیت کی وجہ سے اچھے عمل میں داخل نہیں ہوگا, وہ فی نفسی ہی برا عمل ہے. جیسا کہ مثال کے طور پہ آج کل کچھ یوٹیوبرز نے کام شروع کیا ہوا ہے, یا فیس بکرز نے, یا وہ کیا کرتے ہیں کہ فی نفسی ہی وہ عمل گندا ہے, اس میں فحاشی ہے, اس میں عورتوں کا استعمال ہے, لیکن جی ہم اس سے کمائی کر کے غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں. یہ شیطان کا کھیل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اصل میں وہ دھوکہ کھا گئے ہیں کہ جو عمل فی نفس ہی برا ہے اس کو اچھی نیت کا پاجامہ پہنا کر اس کو درست عمل میں نہیں لایا جا سکتا, اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا, الٹا گناہ ہو جائے گا کہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں کا استعمال ہی غلط کرنا شروع کر دیا, یعنی الٹا ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. یہ تو ایک طرح سے ہو گیا. تو کبھی بھی کوئی آدمی یہ کہتا ہے جی میں چوری اس لیے کرتا ہوں کہ میں غریبوں کی مدد کروں, یہ امیروں سے چوری کر لوں اور غریبوں کی مدد کروں. چوری فی نفسی ہی عمل غلط ہے, وہ گناہ ہے, تو اس کو اچھی نیت کا لبادہ پہنا کر کبھی بھی اس سے ثواب کی امید نہیں رکھی جا سکتی. تو ہمارے عمل کا جو ثواب کا جو دار و مدار ہے وہ ہماری نیت پر ہے کہ اگر تو میرا یہ کام جو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں یہ تو لوجہ اللہ ہے, اگر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, اس کی رضا کے لیے ہے, تو یقیناً میرا رب مجھے اس پر جزا بھی دے گا, اس پر مجھے ثواب بھی ملے گا, اور جتنی میری نیت خالص ہوگی مجھے اتنا ثواب ملے گا. جہاں جہاں میری میری نیت میں گڑبڑ آ جائے گی کہ مجھے لائکس چاہیے، مجھے سبسکرائبر چاہیے، مجھے فالوور چاہیے، مجھے تعریفیں چاہیے، تو وہی میرا ثواب بھی کم ہوتا چلا جائے گا۔ اگلا پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، عبادت اور عادت کا فرق نیت سے ہے۔ عبادت اور عادت کا فرق کیسے ہے؟ جیسے ہم نہاتے ہیں، اب نہانا ہماری ایک عادت ہے، ہمارا ایک کام ہے جو ہم نے کرنا ہوتا ہے، لیکن صرف نیت اس عمل کو عبادت میں بدل دیتی ہے۔ وہ کیسے؟ ایک ہے غسل جنابت۔ دیکھیں غسل جنابت کیا ہے، جب انسان جنابت کی حالت میں تو اسے غسل کرنا ہوتا ہے، پہلے بھی نہانا ہے وہ بھی نہانا ہے، لیکن دیکھیں جنابت میں آنے کے بعد بھی تو وہ جا کے نہا سکتا ہے نا۔ قربان جائیں، صرف نیت نے اس عمل کو بدل دیا، سیم کام وہی نہانا ہے، لیکن صرف نیت سے وہ عمل عبادت بن گیا، اس پر بھی ثواب ملے گا، اللہ کا حکم فالو کیا ہے۔ ویسے بھی تو نہا سکتا تھا انسان، لیکن اللہ کا حکم فالو کر رہا ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ نہاتے ہیں، جنبی بھی ہوتے ہیں، یعنی جنابت کی حالت میں بھی ہوتے ہیں، کئی لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں جنابت کی حالت میں ہوتے ہیں نا، ان کیا خیال ہے وہ نہا کے پاک ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہوتے، پہلے تو وہ فی نفسی نجس ہے نا، تو ان کی تو پاک ہونے کی تو کیا ان کی ہو۔ بہرحال ہمارا جو عمل ہے کہ ہم نہائیں، اور ایک ہم غسل جنابت کے لیے صرف نیت چینج کی ہے، عمل سیم ہے، دو چیزیں ایڈ کی بیچ میں، باقی تو وہی کچھ ہے نا، ویسے ہی نہاتے ہیں، پہلے بھی نہاتے ہیں، اس میں غرارے ڈال دیے اور ناک میں پانی چلانا ڈال دیا، ناک میں ویسے بھی پانی چلا جاتا تھا، لیکن اب ہم ایک طریقے سے کر لیتے ہیں، تو سیم عمل ہمارا عبادت بن گیا۔ سو عادت اور عبادت میں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، ایک عبادت سے دوسری عبادت کا فرق، یعنی صلاۃ العصر اور صلاۃ الظہر کی نیت میں جو ہم نیت کرتے ہیں، جو ہمارے دل میں ارادہ ہوتا ہے، اس سے فرق۔ اب میری مثال کے طور پہ میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، میری نیت میں، میرے ذہن میں زور چل رہی ہے کہ میں، مجھے مغالطہ ہو گیا کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے آیا ہوں، تو اس کا مطلب میری نیت نے ہی وہ نماز غلط کر دی، چونکہ اب میری نیت میں ہی ظہر تھی، میں بھول چکا تھا، میری نیت میں ظہر تھی، اور اب میں ایک دفعہ بھول چکا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ میں رویس یو اے میں تھا، تو ابوظہبی کی طرف سفر کر رہا تھا، تو ایک پیٹرول پمپ پر رکے اور عصر کا وقت تھا، تو میں نے نماز پڑھی، اور جب میں نماز پڑھ کے واپس آ کے گاڑی میں بیٹھا تو میں نے اپنی وائف سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں ظہر کی نیت سے نماز پڑھ رہا ہوں، تو میں واپس لوٹا اور میں نے صلاۃ العصر کی نیت سے نماز پڑھی۔ تو یہ نیت سے نماز، یعنی چار رکعت آپ نے ظہر کی پڑھی، چار عصر کی پڑھی، اپنے اپنے وقت پر پڑھی، لیکن نیت میں کچھ گڑبڑ تھی تو وہ معاملہ خراب ہو گیا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے جی، روز مرہ کے اعمال کا عبادت بن جانا نیت کی وجہ سے ہے۔ روز مرہ کے اعمال کیا ہیں؟ وہ کام جو ہم سارے دن میں روٹین میں کرتے ہیں، مثال کے طور پر جوتی پہننی ہے آپ نے، کپڑے بھی پہننے ہیں، سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، بازار بھی جانا ہے، گاڑی میں بھی سوار ہونا ہے، یہ سب ہمارے روٹین کے کام ہیں، سب ہمارے نارمل کام ہیں، گھر میں داخل بھی ہونا ہے، گھر سے نکلنا بھی ہے، یہ عبادت کیسے بنیں گے؟ مسلمان کی ساری زندگی عبادت بن سکتی ہے، اس کا پورا ایک ایک منٹ عبادت بن جاتا ہے۔ کیسے بنتا ہے؟ نیت کے چینج کرنے سے۔ وہ کیا چینج ہے؟ وہ ہے اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے جوتی پہننی ہے نا، میں نے ایک عمل کرنا ہے، اور میری نیت میں ہے کہ یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دایاں پاؤں پہلے پہنتے تھے، بایاں بعد میں پہنتے تھے۔ اب اس پر اب جوتی پہننے پر اجر ملے گا آپ کو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو نوازنے کے کیا کیا طریقے رکھے۔ جوتی پہننے پر آپ کو اجر مل گیا۔ واش روم میں جاتے ہیں، واش روم کے احکامات کا خیال رکھتے ہیں کہ جو ہمیں دین نے سکھائے ہیں، اس میں آپ کو ثواب ملے گا۔ سونے کے لیے گئے، سونا ایک نارمل عمل ہے، اس میں اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کیا، آپ کو ثواب ملے گا۔ وہ نیتیں کی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہوئی ہیں، اس طرح سے آپ کو اجر ملے گا۔ جیسے جو آدمی صبح کی تہجد کے شاید ارادہ کر کے سوتا ہے اور وہ سویا رہ جاتا ہے، اور وہ صبح فجر میں اٹھتا ہے، یہ شاید فجر کی نماز کے لیے، اللہ کو معاف فرمائے، پوری رات کا اجر لکھا جاتا ہے نماز کے قیام کا۔ تو کس طرح سے اللہ صرف نیتوں پر اتنا بڑا کچھ دیا گیا ہے۔ کپڑے پہننے ہیں، دائیں بازو پہننا ہے، بایاں بازو بعد میں پہننا ہے، گھر میں داخل ہونا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے، تمام کام عبادت بن جاتے ہیں۔ کسی نے آپ کی ہیلپ کی، آپ نے اس کے جزاک اللہ کہہ دیا، عبادت بن گئی، اتنی بڑی دعا دے دی اس کو، بجائے شکریہ کہیں، تھینک یو کہیں، ویلکم یہ وہ کہیں، اس کو آپ دعا دیں۔ گاڑی میں سوار ہو رہے ہیں، دعا پڑھ لیں، لیکن دعا کے بعد گانے نہ چلائیں پلیز، پھر تو آپ نے اثر ظاہر کر دیا نا کہ آپ نے ادھر سے دعا پڑھی، ادھر سے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی۔ اگر اللہ کی نافرمانی میں موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ کتنی ساری ویڈیوز آج کل آ رہی ہیں، ایکسیڈنٹ میں مرتے ہیں لوگ، ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، پیچھے گانے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو ہماری زندگی کے سارے جو عمل ہیں وہ نیت کی وجہ سے ثواب کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں. پھر بڑے اعمال نیت کی وجہ سے چھوٹے ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی بہت بڑا عمل کیا, اس کی نیت میں کہیں گڑبڑ آ گئی تو وہ عمل بڑے سے چھوٹا بن جائے گا, اور کوئی چھوٹا عمل ہے نیت بہت بڑی ہے انشاءاللہ اس کو بہت جزا ملے گا. معرف الحدیث میں میری ایک آج کے لیکچر کی ریکارڈنگ میں حدیث آئے گی وہ سنیے گا. اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں پہ قسم کھائی تھی اور چار لوگوں کے لیے چار چیزیں بتائی تھیں. یہاں بتاؤں گا تو لمبا ہو جائے گا, وہاں اس کو سنیے گا تاکہ آپ کو پتا چلے یہ جو ابھی بات کی نا بڑے عمل بڑے اعمال نیت کی وجہ سے چھوٹے ہو جاتے ہیں, وہاں پہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے چھوٹی سی بات بڑی ہو گئی اور بڑی ساری بات چھوٹی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس عمل کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا کامنٹ ضرور کیجئے گا نیچے, آپ نے کیا حاصل کیا, کیا یہ انیشیٹو اچھا تھا, کیا اس کے بارے میں آپ کہیں گے. 40 احادیث ہیں تو 40 لیکچر ہوں گے, 40 لیکچر بھی نہیں ہوں گے بلکہ تھوڑے ہوں گے, کیونکہ کچھ میں چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں تو ان کو ہم ساتھ رہے کہ دو یا تین میں کریں گے تو تھوڑے ہی لیکچر بنیں گے, زیادہ زیادہ 20 یا 22 یا 23 بن جائیں گے, 25 بن جائیں گے, اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا یہ عمل قبول فرما لے اور ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. آمين يا رب العالمين.